104.6 Radio Cornellà. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellà, desde 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Siempre en Galicia. Hoy tenemos que disculpar, pues, a casi todo el equipo. Xulio Couchil atópasenos fuera para dar una conferencia. Laura, pues, por deberes de trabajo, tampoco puede ir. Pero tenemos desde Galicia, como es normal, cada sábado, pues tenemos a nuestro amigo y compañero Xosé Lamela. Así que los que componemos hoy su equipo, Alanas Villardesón, pues Mark Ford, muy buenas tardes. Y aquí quien se está a hablar para llevar esta nave, en fin, esto a buen porto, pues vamos a comenzar el programa y encetarlo con música. Ya que estamos metidos en fariña, pues vamos con música. Así que Mark, dale play. Bueno, pues xa es comenzamos o programa, xa, pois, metidos en fariña, vamos a seguir, pois, co noso programa pa diante. Vamos a darles tamén os números de teléfono, que son o 93-377-8055 e o 93-377-5355. E no primeiro momento queremos, como non, felicitar a todos aqueles que cumplan anos. Como ben dice, pois dice, un ano pasou e o novo chega para enchelo de sorrisos e de apertas e de momentos especiais. Así que a todos eles, felicidades e feliz cumpleanos. Como tamén dicimos, estamos, pois, preto a comenzar certas festas, como son as festas de aquí de Can Mercader, aquí en Cornellá, que serán, pois, o 5, 6 e 7 de xuño, que estaremos aí, pois, nesa macrofesta que cada ano, pois, cada ano pasa máis xente, cada ano, pois, sempre, en fin, hai máis cousas, e este ano, pois, tamén se, como nos contarán, que chamaremos a alguén para que nos poida, pois, contar cousas, pois, falaremos con alguén da Xunta, de Rosaria de Castro, e nos contará, pois, moitas das cousas. Como ben dicía antes, pois temos que tamén, como xa dixen, temos que desculpar ao noso compañeiro Xulio, que se atopa, pois, dando unha conferencia concretamente na Asociación Cultural Saudade, aquí en Barcelona, e tuvo que ir dar unha conferencia ali, en honor ás letras galegas. Como dicíamos, pois, vamos a continuar, esperemos, pois, conectar con Galicia dentro de un anaquiño, que estaremos, pois, para que nos falen cousiñas dalá. Trataremos de conectar, pois, con o noso amigo e compañeiro Xosé Lamela, que hoxe tamén Xulio Simón, pois, non podrá estar connosco, pero va a estar outras persoas. Así que escoitaremos un pouquiño de música e entón, pois, estaremos aí con eles. O que ben lles dicía que na festa, que es comeza o 5, 6 e o 7, o 5 pola noite, empeza, pois, ás 9 da noite, empeza, pois, cunha cea para socios, e despois haberá, pois, como é normal, pois, baile ca orquesta Cocktail Elegant, unha orquesta, pois, para despois de unha boa cea, que mellor que poder, pois, dar de un xeito mover o corpiño para que esa comida baixe. Pero non o mismo acabar de cear, porque entonces podes xe coller, en fin, aquilo. Despois o sábado, pois, como é normal, hai a ofrenda a Rosalía de Castro con moitos grupos, autoridades, ali no Parque Can Mercader. E entón, pois, eso. E despois de seguido, pois, os bailes regionales tradicionales. E despois, pois, pola tarde, pois, xa comenzan as actuacións de grupos de diferentes entidades. E o domingo, pois, ven a ser máis do mismo. Pola mañán e pola tarde teremos festa. E despois, no remate da festa, pois, teremos hasta unha queimada. E tamén teremos unha orquesta que se chama Marimba, que nos, en fin, que nos estará, pois, animando, pois, boa parte da noite. E tamén, pois, o martes 23 de xuño, a gran verbena diante da Asociación en Rosalía de Castro. Tamén, pois, que tamén teremos queimada, en fin, haberá, vamos, de todo ali. Así que, amigos, non perdades isto, nin deixedes de acompañarnos nesa macrofesta, que despois, a mediados de xuño, 19, 20 e 21, se mal non lembro, pois tamén en Badalona, a Asociación Agarimos, pois tamén fai a súa festa. Me parece que xa temos a primeira comunicación. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. Supoño que estamos en directo, non? Sí, sí, sí, estamos en directo. Pois un saludo a todo Cornellá tamén. Eso. Que estamos, pois, como digo, estamos... Hoxe estamos medio equipo. Sí, parece ser que hoxe non participa todo o mundo. Tamén aquí en Galicia estamos un pouco todos apagados por o día de reflexión, non? Ah, bueno, pero aí estás reflexionando, hai que reflexionar. Pero profundamente estamos... ¡Hombre! Atascadísimos ahí, de la meditación. Oye, ahí hubo tanta manifestación que menos mal que muchos edificios despertaron. ¿Edificios, dices? No, que muy... das manifestaciones que mucha gente, pues, despertó. Sí, sí, o sea, yo pienso que hay una actividad... máis creciente, non? Sí. Pois, se te digo, acabouse nesta vorágine destes días que foi, digamos, inmensa, non? As actividades aí da xente buscando o seu botiño por aí. Bueno, é que se estaba no mercado. Sí, xa sabes que no medio rural existe un mundo aparte, non? Sí. O tema de como perseguir o voto, sí. Que non ten nada que ver ca fórmula que pode ser nas grandes cidades. Como non. Todos saben os galegos que somos da aldea, aí, pois, vaise porta en porta, falase ca xente, invítase a ir a buscar para levarla a votar. Bueno, faise todo un día un paradigma de feitos que a democracia aí anda un pouco entre líneas. Non sei se... sí, sí, pero aparte de eso, esa... ese movimiento que hay, que digo caray, ahora aparecen as sillas de rodas, as cadeiras de rodas, aparecen as ambulancias, aparece de todo. Sí, aparece, neste momento, pues, está en actividad a enseñar todo aquilo que poda contribuir a favorecer sí. As tendencias. Non sei se por aí limparon cunetas, todo eso. Sí, bueno, neste momento están... Bueno, este sábado había que mirar, non? Uh-huh. En Quindese, por exemplo, mirando da miña casa hacia a dereita, aí a 500 metros onde está a iglesia, están agora, pois, para hormigonar, pois, uns 10 metros cuadrados, non? Ostras! Despois, por aí, limpiaron xa todas as ervas aí dunha plaza que hai que haixo. Bueno, e en todos os pueblos están repartindo para ir facendo, digamos, este de última hora, non? Claro. Que poda contribuir a inclinar a voluntad da xente, non? O voto a determinados partidos, a uns ou a outros, non? Sí, sí. Porque todos... Entonces, desde logo, forma parte da antropoloxía natural de zonas, non? Sí, sí. Eu supoño que, de forma todavía solapada, se está traballando por aí, Sí, sí, bueno. Con fumegan, bueno, sí, ya sí. Sabes. Dun xeito... Procederá de forma que sempre acerta, non? A democracia, voto no que voten, sempre acerta, non? Sí, exactamente. Sí, sí. Se non é dun xeito ou doutro, pero sempre acerta. Sí. Cada un faise notar da forma que lle é posible, non? Hai que fazer un pouco de ruido para que se note, punto. Malamente se non se fixera ruido. Non, pero eu que te dicía onte, por exemplo, pois, que nunca vin esas manifestacións en Lugo, e estaban as rúas, había certas rúas, que era por onde se facía a manifestación, ateigadas. Sí, señor. Así te parece que ten unhas inquietudes, eran moitas inquietudes que antes parece que estaban adormecidas. Sí, sí. Estaban esmorecidas, por lo menos, aí no... parece que pasaban de todo. Ahora a xente empeza a revelarse, o cual é un gesto positivo, non? Sí. Hombre, así, porque me contaban a min, dice, mira, están hasta os alcaldes da montaña. Dice, as montañas, dice, home, con decirche, que para entrar en Lugo cos autocares tuveron que deixarlos, me parece que case un kilómetro fora, imagínate como estaría a cousa. Pois bien, non? Hombre. A xente fala e é que manda. Exactamente, non queda outra. Sí. Bueno, contame algo aí. Non sei se viches que colguei no Facebook unhas tres cruces que é do pobo da nosa compañeira Laura. De Calvos de Randín. De Calvos de Randín, aquelas tres cruces que eu non sabía. Fálame algo así de antropología, de cosas de esas. Sí, pero que uno non vi no teu Facebook, tiña que entrar ahora, pero sí. Tamén un problema de ordenador. Sí, sí. Un pouco a cegas, ¿no? Bueno, pero bueno, podesme contar porque tú estás documentado, sí, en todo. Sí, si me dices de que vai igual, podemos falar do tema, ¿no? Porque de tres cruces me dices, ¿no? Sí. ¿Y esas tres cruces de qué forma? Es que no me imagino cómo pueden ser, ¿no? En fin, encima de un coruto de feito como si fuera de cemento, y después están postas tres cruces. Y ahí, pues, a do medio un poquillo más longa, tanta, ¿no? Sí. Y las otras son un poco más pequeñas. Pues esto no sé, esto podría reflejarse algún acto de algún... fusilamiento, algo de esto, no sé, porque ahora estoy un poco confundido porque no las conozco, no, uh-huh. No sé ahora, porque son de cemento, dices, ¿no? Sí, bueno, o que son, al menos, parecen de cemento o feitas de pedra, así como si fueran de cantería. Sí, pero indica que son recientes. Esto... No, recientes no, esto ya se ve que tienen tiempo. Claro, si poder entrar no fes vida, pues igual me da, pero non podo entrar ahora porque teño aquí o ordenador que se me escacharrou, ¿no? Sí, sí. Isto pasa sempre na... No, sí, no, bueno. Calvos de Randín, pois, é un lugar que está aí arriba, no Val de Salas, un lugar paradisíaco, pero moi frío, ¿eh? Esto a la hora que se abrigue cuando venía por ahí. Y es una fronteriza también con Touren, con Portugal. Claro. Un de Touren que utilizan los teléfonos contratados en España. Lo que pasa es que no puedo hablar para Portugal porque yo cobran conferencia, ¿no? Claro. La población portuguesa, pero la cobertura no les llega ahí, ¿no? Sí. Y un lugar pues, que tiene mucho interés porque fue un refugio de muchos españoles, tanto durante la Guerra Civil, ¿no? Refugiábase en Portugal, como, por ejemplo, Luis Soto, que tantos homenajes estuvieron haciendo, ese maestro que estuvo también aquí por Quintela, que escapó a Touren, después fue a exilio, veo por allí, bueno, un de estos que estaban homenajeados últimamente durante esa Guerra Civil. También estuvo refugiado, evidentemente, Touren. Y el personaje más paradigmático de esa población que está en Rayana con Randín es o obispo, que después fue cardenal, Quevedo, Quevedo Quintana, que todos lo reconocen porque fue el que fundó la Junta de Lobeira para luchar contra los franceses, ¿no? Uh-huh. Durante esa época, por tanto, estamos hablando de 1808, por ahí. Pero después rebelóse contra la corona de Castilla, se ha transcurrido el tema francés, y fui enviado a exilio. Uh-huh. Él era obispo de Orense en aquel momento. Uh-huh. Entonces, deuse una circunstancia muy curiosa, que en Touren eclesiásticamente pertenece al obispado de Orense, pero administrativamente pertenece a Lisboa, en Portugal. Jolín. Entonces podía... probablemente hoy en día haya cregos que misen en Galicia y misen, por ejemplo, en Portugal. Bueno, eso, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que los alumnos de Cela, de aquí de Lobios, iban a escuela a Portugal, porque tenía más cerca. Sí, sí. Se iban a escuela a Portugal, por lo tanto, no es ningún extraño esto, porque aquí en la zona de frontera no tenemos un lugar común para portugueses y españoles, lo que pasa es que para unos es una raya imaginaria, que no está escrita en el suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa si las costumbres, las antiguas tradiciones, todo eso es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces no es sorprendente esto que se digan estas cosas, que oscuras pasen de un lado a otro, pues sería normal. Es que digo que Touren pasó a ser durante toda esa Edad Media, pues eclesiásticamente pertenecía al obispado de Orense, que era quien puña cura ahí. Entonces el propio obispo fue ahí a Touren, estaba en el exilio porque estaba en Portugal, en cambio montó ahí el episcopado, pasó durante una temporada, todos los curas iban allí a recibir las instrucciones del obispo. Oh, sí. Curioso de ese Touren, ¿no? Y una aldea, pues una aldea bonita, interesante, pero una aldea al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y sí, todo esto pertenece a la zona de Val de Salas, donde está ese Calvo de Randín, donde está a Laura. Sí. Y ahí lo que destaca de eso, cuando nos fale Iguileta, nos puede contar todo el trabajo de investigación que hice ahí. E incluso anteriormente estuve Felipe Criado, que ahora está en el Centro de Investigaciones Científicas, que tamén fixe un traballo, un libro que a mí me entusiasmou fai moitos anos, que se trataba da época da cerámica campaniforme, que tiña forma de campana, pero que de fai moitos miles de anos, non? Entonces ese era de xente moi primitiva e ele estudiou aí ese tipo de civilización escondida aí metida nese val. O sea, que ten unha historia moi moi larga. Jolín, pois temos tanta riqueza, sobre todo en esto, en arqueoloxía, en fin, de todo esto, de lendas e todo, que eu quedo má abraiado. Abraiado. E eu creo que é sorprendente. E isto temos falado por aquí moitas veces, ¿no? Sí. Con José Rodríguez Cruz, con todas estas persoas inquietas que escriben moito e que investigan moito. E temos falado porque é un capital inmemorial, un patrimonio inmaterial, non sí. De cultura, que se perde. Porque isto vai de boca a boca e como non se escriban eso, pois pues, viñas transmitindo de lareira a lareira e era unha riqueza inmensa, porque a nosa historia está aí, non é que nos contan os libros. Claro. Pero morre, desaparece. Porque cada persona que morre, pois pues, morre todo o que le va copiado, porque non é capaz de transmitirlo todo, e agora a xente está máis por as teles, por outro tipo de os telefoninos, os internets e todo isto, e perde a cultura natural, esa vai se desaparecer. Sí, sí. É porque ainda hai pouco e despois, claro, e agora perigra máis se non se recolle por culpa de que, sobre todo no rural, pois a xente maior vai desaparecendo. E entón, pois... E van acalando, porque mandan calar aos vellos porque falan as teles, Exactamente. E entón, pois, eso, queiras ou non queiras, pois, iso é unha mágoa, que se perda, que se perda todo eso. Claro. Por exemplo, pérdese estas interrelacións que estaban falando antes con Portugal. Sí. Tú sabes que cuando falábamos de Calvos de Randín, falábamos que ali ao lado está esa Andorra que se perdeu, que agora ven esas festas en julio, non? Sí. De recuperación a memoria daquela época que era independiente, non? Claro. Entonces, toda esta raya era un che de misterios de vivir vida en común, non? Uh-huh. Por exemplo, hoxe tiñamos para falar, non sei se conseguiremos conectar con él, por exemplo, o José Alberto Pontes, non? O Luisiñeiro da Cámara do Ayuntamiento. Sí, bueno, é que Marc está intentando, pero non deixa porque... Outro día eu consegui falar con él, pero hubo unha vez que non falei, él non sabe que lle pasa, está esperando a chamada, pero bueno, sí. Estas tecnologías que ainda están así, non? Exactamente. Pero este home, pues, podía nos contar, por exemplo, o todo ese traballo inxente que ele estuvo levando para poder y conectarse con os concellos de España, e que tuvemos vida en común anteriormente para interrelacionarnos e iríamos moito mellor, porque sumaríamos claro. o que aporta un e o que aporta outros, non? Sería interesante para desenvolver unha cultura que é a cultura natural desta zona, non? Esta frontera debía dedicarse tamén un pouco a isto, non? Porque era o que dicíamos, falábamos o outro día, falábamos con unha futura alcaldesa ali das terras do Caurel. E entón, pois, era o que dicía, porque ti baste, por exemplo, baste por Calvos de Randín, por esa zoa que ti ben coñece por Xurés, sí, eso sí. Ten un valor incalculable. Incalculable, sí. Como cualquier outro lugar similar de Galicia. Exactamente. Como un dos exemplos de todo o capital inmenso, natural, histórico, etnográfico, todo iso que temos en toda Galicia. Sí, sí, sí. E entón, ela era o que dicía... pasa como, por exemplo, antes, como ti ben sabes, pois en cada pobo había unha escola rural, non? Uh-huh. E moitas edades quedaron pechadas. E eu era o que lle dicía que a veces, dice, ahora que nos pobos se queda xente maior soa, todo eso, cada vez hai máis xente maior, pois debían estas escolas utilizalas ou ben para centros ou casas de día ou centros pois para que os ancians poidan estar aí cuidados. Que magnífica idea, sí, señor. No, pois eso sí, o que acaba de aportar é algo importante, non? Porque o que nos sobra neste momento é xente maior que non hai donde acollela, non? Sí. Darlle un pouco de calidad de vida os anos que quedan, non? Desabandonados, sí, sí. E eso era o que dicíamos, por exemplo, dice que se ve que hai unha que queren facela, pois, como residencia, non? Uh-huh. como residente de eso, pero que haya una parte de los que tengan, pues, por ejemplo, que quieren ir a su casa, que pueden moverse tranquilamente, pues van allí de día, pueden entrar y salir. Otros que no puedan tanto, pues que puedan estar allí atendidos como debido. Efectivamente, o geriátrico, o centro de día, que donde van a pasar un día, estar mucho a las cartas. Xogar las cartas e falar que a xente que teñe un alrededor e que non son, que non están longe. Que no, entonces claro. Encontranse, entonces sí que a unha persoa maior se leva a un sitio destos longe e donde se perde. Efectivamente, isto que solicito unha plaza de geriátrica nestas zonas rurales que non as teñen e te dices, pois vas para Lugo, por ejemplo, aun que Dorense, ou vas para... E unha persona maior que quere estar na súa casa o máis cerca posible, pode matala de unha forma, digamos, directa, non? E entonces tamén, digo, no, e despois hai máis. Despois hai, por exemplo, quen dice que un día nunha pequena aldea, por exemplo, por cousas que pasan porque a xente é maior, teñen un, non sei, unha estufa, ou ben de butano, ou ben de leña, ou ben do que sexa, e se prende lume na casa, pois unha escola destas vacías, pois tela preparada como vivenda, pois hai unha desgracia destas. Claro. Que non costa tanto, non fai falta pues, facer un edificio. O que acabas de decir, ademais, ten, digamos, unha actualidade de mañá moi importante, porque, por ejemplo, estou falando do Concello onde estou agora, sí. O de Lobios, non? No, exactamente. Pues, que ten cerradas, escolas cerradas, perfectamente restauradas e habilitadas, que, por exemplo, a de San Paio, a de Sendive, habilitadas completamente. En Grou tamén hai un local similar, bueno, que recuerdo ahora, ya hay una de mis otra caseta. Sí. Están cerradas estos años, solo abren ahora mañana para selecciones. Sí. ¿Comprendes? Así que... Y esto pasa así. Yo no sé que esa función hay como geriátrico, porque se puede buscar unas instalaciones más adecuadas con la escuela, ¿no? Claro. Pueden buscar. Lo que pasa es que no hay ese espíritu. Non vexeu ese espírito de colaboración por parte das institucións. Están mirando hacia outros lados, sí. Máis rentables. Rentables a nivel de votos, non rentables hacia os cartos, non? Cuidado. Cuidado. Entonces eu vexo que as aldeas están esmorecendo moito por culpa tamén un pouco de abandono, non? Claro. E eu que lles digo, e eu cando vou ali... No. Porque é o mesmo que ti, cando vas aí non vas a esputricar, vas a enseñar, a dar un consello, se o queren coller co collan, e senón, pois nada. E eu, pois, fago tres cuartos do mismo. Alá, por exemplo, onde son eu, pois hai unha escola que a fixeron incluso, pois mira, elías mulleres e hasta homes, pois cada un ten unha actividade, non? Pois foron a aprender a facer ganchillo, outras que se lles daban cursillos de cociña, que non quer dicir que as mulleres que están na aldea pois non se iban cociñar, sí que o saben, pero se lles enseñan outras cousas novas que veín e tal, pois... Moitas, pois claro, ti... Pode haber un intercambio entre o que venda fora e o que poden aportar das experiencias que dan. Exactamente. Non? Entonces, cociñar, por exemplo, os platos que hai aquí, que a veces perdense porque non se desarrollan hacia unha cocina máis sofisticada, non? Exactamente. Entonces, contribuir uns a colaborar con os outros, non aportar de un lado e de outro, non? Porque todo suma, Exactamente. E despois, en outras... Entón foi o cando eu lle dixo unha calde, dixiño, pois é de tal sitio, por que non a preparáis para isto? Dice, pois non, xa temos preparado dúas. Dice, abaixo fainse actividades e arriba, pois, é como unha vivenda, que era onde vivía o maestro. Digo, home, pois, iso é unha cousa boa, pero que pasa que, claro, en moitos dos casos que falábamos antes que as residencias, ahora as residencias, antes emigrábase, pois prebuscares unha mellora de vida. E agora emigrase pre volver á aldea ou volver aos povos, pois pre poder tamén dar mellor vida a esa xente. Eso debería serse. Eu creo que as aldeas... E eso, pero pouco a pouco abandonase. Sí. Penso que está pasando. É unha observación que estou vendo aquí, notando por aquí, é que a xente emigra. Sí. Entonces ten unha gran pasión, como podes ter tú, de volver á aldea, ¿no? Sí. De volver a estar aquí porque o noso lugar natural, as raíces, temos aquí, ¿no? Exactamente. E volvemos. Pero cando nacen os fillos fora, xa non naceron aquí, as raíces deles están noutro sitio. E sí. Pensamos que son como nós. No, que no. Volven. E mentre son pequenos, traímoslos aquí pola sí. orella e veñen e, están. Pero tan pronto que soltamos a orella, pumba. Exactamente. Quiere decir que a terceira generación está pasando o que está pasando, que aquí non veñen. No. Empezan a perderse, empezan sí. a entrar en zonas de ruínas. Sí. Eu, sobre o que me contabas antes, estou ofrecendo unha casa que heredo, non? Que heredei, aquí, unha casa destas, ao pueblo, para que lle sirva de refugio ao pueblo, para que teña un lugar de reunión, non? Porque concretamente no núcleo, na aldea onde estou eu, pues, non existe esa figura, non existe. Entonces a única forma é regalarlle ese espacio a ver se a través dunha subvención se restaura ou se adecua sí. a que sea o lugar. E iso é gratuito totalmente. É sí. unha oferta que lle fago aquí á aldea de Padrena. Pois é que en moitos dos casos, cando regalas unha cousa, hasta parece que lle sabe mal, dice, pouco valerá cando regala. Claro, iso hai que vencer esos temores siempre que pasan nas aldeas, non? Sí. Que todo tan desacostumbrados de que alguien se ha desprendido, sí. que cuando ven algo, dando ya algo, temen que veña pa pedir algo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que eso é algo terrible con ca xente. Por eso digo que hai pois moito en fin, moitas outras veces é a mala información. Porque ca xente maior hai que saber darlle información, falarlle claro. moito. En sí. fin, hasta que o vexa claro. Sí, pero de todas formas, créeme, o que abundan aquí son casas que dentro de dos anos entran todas en ruína. Sí, sí, sí. Se van deshabitando, entonces deixa de aparecer a xente por aí e vai se deteriorando, porque unha vivenda claro. unha casa, porque estamos falando de casas, non sí. de pisos, non? Sí. Unha casa deshabitada, pois a tendencia é acelérase a súa claro. estado de ruína, ¿no? Sí, sí. Rápidamente. Empeza todo isto aí e acaba. E é unha forma de que vai morrendo aldeas. Eu creo que en poucos anos desaparecerán moitas aldeas, moitas. Sí, sí. Por falta de población. Despois que, claro, piden fusionarse hai un concellos. Claro, é a cuestión natural de que non hai población, pero fíjate o problema que se origina. Claro. Eu, por exemplo, imagíname, por exemplo, este ayuntamiento, por poñer o exemplo objetivo que teña aquí diante, non? 72 núcleos, 72 aldeas que ten este ayuntamiento. Formar o ayuntamiento do lado e é similar, e outro igual, e así cinco ayuntamientos que forman unha comarca. Se esta sí. comarca se construye solo un ayuntamiento, o sea, un ayuntamiento único, fíjate, para facer unha gestión, sí. Tienes que hacer casi 3 horas de viaje, en algunos sí. casos. Sí, exactamente, sí, a ver señor. Cómo puedes desenvolver todo, o sea, no hay servicio para que no. queda abandonado totalmente. Sí, sí. Como yo por el centro médico a un sitio que está a un montón de horas, ¿no? Que sí. Porque se concentrará todo en ese punto donde se construye ese núcleo de ayuntamiento, ese centro neurálgico de unha comarca. Entonces, aldeas que non teñen apenas carretera, que teñen dificultades, pois morren as personas antes de chegar ao médico, non? Claro. Esto, vamos perdendo calidad de vida por todas partes. Según, sí, sí. Según se vai perdendo población, porque... Sí, claro, lógico. Porque claro. según se vai perdendo población, vai se perdendo calidad de vida. Sí, porque se va retirando servicios porque non corresponde por o número de xente que hai, entonces va deixando totalmente sin protección ninguna. Claro. Entonces, así, ¿no? Ademais, ahora ti, que estás aí, pois velo, botaxe aquí uns meses e agora que viches para aí, a que hai alguna cousa xa diferente? Pues voy, Armando, é que cambia moi pouco todo, cambia menos, vai disminuindo. Pero nada máis, menos poboación, menos... Pero o efecto de algo, digamos, que veña a animar isto, non hai. Non se ve, non se percibe. Claro. De verdade. Sí, sí, por eso digo. E ademais, pero bueno, o que falábamos ao comenzo, polo menos agora estos días, que tiña que haber eleccións de cada ano, van limpando un pouquinho as cunetas. Amigo, Aí doi. eu que me fai gracia. Porque claro, home, vémolo aquí nas cidades, Sí, sí. No, pero eu digo nas aldeas hai que facer un alegato por a democracia de unha vez, non? Porque sí. Está estableciendo os vicios e además a nivel provincial. Sí. A nivel provincial, estou falando todo da provincia de Orense, que está teledirigido desde algún centro aí de chámese diputación ou que sea, donde sí, a cidade está se dirigindo toda unha serie, unha rede de estrategias para conseguir votos antidemocráticamente. E hai bueno, que poñer a palabra, porque non se trata de que a xente pense, non pode pensar, tens que votar este e xa está. Entonces entranlle por a casa, fan aí, hai unha serie de xente, redes de xente, porque a min que me digan, no, aquela persona que ten moita familia, metemo na lista. Dice, bueno, pero esa persona é capaz de controlar toda a familia, obliga a toda a familia que vota a mesma persona, o sea que non son independientes nadie da familia, non pode pensar por sí mismo. Uh-huh. Entendes? O voto é unha cuestión que está teledirixida e iso non é unha democracia. O sea, se pasamos moitos anos e moitos sacrificios e incluso moitos mortos para conseguir unha democracia e agora alteran así, o sea, destrozan completamente porque o voto non é voluntario da xente, é simplemente uh-huh. Dices tú, bueno, ¿a quién vamos a votar ahora? Pues no, tú estás condicionado a tu voto. Estás en una lista que dicen tú es dos nosos y hay que votar. Además, te buscar a casa. Sí, sí, sí. Y esto conto porque observo, ¿no? Claro. Además, muy directamente. Sí, sí. Después hay los casos que se denuncian y tal porque se encuentran pruebas, como por ejemplo el caso de Amoeira o otros casos por ahí. Pero los temas que están pasando aquí son realmente pues desagradables. Míralo, sí. Porque se trata de ir contra una democracia que costó mucho conseguirla. Uh-huh. Yo no veo mucha gente que tenía libertad de voto. No. Pero que era que falábamos, era que falábamos no comenzo. Y entonces ahora, yo que me fai gracia, por ejemplo, pues es que ahora aparece de todo para todo. Claro. Y entonces, pues... Pero no, hombre, que se fai esto, yo por ejemplo veo ahí pois algún tipo de ferramenta de esa entidade provincial, non? Que aparezan por os pueblos, algunhas persoas por aí que veñen facendo por ao lado das casas cualquier limpiando unhas ervas ou facendo unha cuneta ou facendo un servicio así deste tipo, pero tres días antes, e incluso o que pasa é que non podo falar porque se dice, bueno, que estamos nun momento que non se pode contar. Sí. Pero, por ejemplo, algún partido, sin poñer nombres, que anuncia a nivel de prensa obras. Sí. Ahora que están feitos os proxectos fai 7 anos. Entonces claro. Anúnciase 10 días antes de que se celebren as eleccións, sí. Anúncias esas obras para facer despois das eleccións. Sí, exactamente. A xente ten que ser moi moi creíble, moi creída para poder admitir isto, pois funciona. Sí, sí, sí, tanto que funciona. Ante o nada, ou uh-huh. Eso pois prefiro ver unha promesa sabendo que é falsa totalmente, ¿no? Claro. Sí, sí. E isto está pasando por as aldeas. Isto había que verlo, estudiarlo e despois divulgarlo como a democracia non entra con igual forza en todas partes. No. Pero aí é moito máis... Aí é moito máis... Máis complicada. E despois que, claro, nas aldeas xa sabemos. E eu, amiguismo... Sí, sí. Por unha parte, casi é entendible. Sí, sí. Pois, además, tamén minte moita xente que ven ofrecendo el personalmente os votos. Eu teño unha familia de moi larga, teño 30 personas da familia e ofrezco os votos a cambio de un puesto de traballo, por exemplo. Uh-huh. ¿No? Estou falando nun dato personal que se me ofreceu, non? Evidentemente non funcionou cando eu estaba no mundo da política. Uh-huh. E pois, que se me ofreceu, eu evidentemente non aceptei, porque eu o que pretendo é a miña edad meterme nestes temas e para ser o máis digno posible, que non ir en contra de nada. Por iso non lle agrada moito a xente, porque prefieren outro tipo de... Claro, pois, home, lógico. Non aceptei, pero... acertei largamente, porque despois me entero que esa familia está toda enfrentada con outros. Igual era solo voto bien. Hay que ver. Igual era un voto solo, ¿no? Exactamente. Mira, eso pasó mismo que, por ejemplo, como inventen cartos, hay peleas de todo Deus. Sí, sí, sí. Que agora, por así... Tengo unha guerra de picaresca, por así, sí. Non? Ese retranca que hai. Iso é o mesmo que agora, por exemplo, pa moitas herencias que o goberno lles fai, por exemplo, cando teñen que facer unha escritura, facer unha aceptación de herencia, moitas das veces non a cobran. Entón, pois, por eso xa, porque claro, costalles moito. Claro. E entón, moitas desas, hai moitas herencias que se perden, no, pero vamos a ver, Armando, hoxe viña unha noticia na prensa que alín é hoxe de Galicia, non? Que estamos nunha época donde máis se está renunciando a herencias máis que nunca. Sí, sí. Renunciándose, toca echa unha herencia e tú renuncias e non a queres. Por que? Pero ten unha lógica, ¿eh? Eu vexo, por exemplo, cualquiera de nós que estamos na aldea somos propietarios tamén, non? A mí tócame tamén. Teño casas, teño porque ven por transmisión familiar e chegan, mas non. Teño fincas. O que pasa é que as fincas non as traballa nadie. Desde fai, pois, pues, xa... 30 anos, así. Entonces está todo un bosques, non? Claro, lógico. Eso solo me trae problemas, porque imagínate, isto que está todo, casi todo abancalado, que veña alguna persona que lle dé por cultivar unha huerta nunha finca que teña. E ten que pasar por a miña e dice que hai un muro caído, hai que levantalo. E teño que levantar un muro que se quero vender a finca, non nadie me compra. O sea, yeah. Solo teño pérdidas, non? Porque claro. Vale máis o levantar un muro que todas as fincas que teño. Pois está a venta, non? Neste momento. Porque non se cultiva nada por aquí, non? O sea, máis que alguien cultiva algo ao lado da casa, non? Por uns tomates ou algo así, ¿no? Pero o resto dos cultivos tradicionales, o maíz, todo isto, macrocultivos que había, eso desapareceu, ¿no? Eso xa non existe. E bueno, casas, teren unha cousa que está que arregala, si é posible, porque ao final ven a autoridade municipal, a autoridade me refiro ao arquitecto técnico municipal, sí. E fai unha declaración de ruína, e tela que botar abaixo, e ademais tens que gestionar os restos da casa, os residuos, e leválos hasta Xunqueira, la Envía, por exemplo, non? Que é sí. Donde hai que leválos. O sea, que che costa 20 ou 30 mil euros simplemente o transporte de tirar unha casa abaixo. Entonces é un problema isto de aceptar herencia, sabes? Sí. Bueno, pois, mira, deixámolo aquí. Moi ben. E o sábado que ven, pois, como dixo outro máis, é mellor. Pois, cambiaremos de destino porque sabemos que en Portugal en este momento estamos fracasando, non? Sí. Eso, cambiaremos de destino. Moi ben. Pois, moi ben. Pois, un saludo a todos que nos aguantaron este ratillo, porque, claro, non tiñamos tema, non? Exactamente. Pois, pero vamos, eu creo... No, pero o tema tamén era bom. ...todo o que está pasando, sí. Moi ben. Vale, José, pois unha aperta. Saludos a todos. Sí. Igualmente por aí. Saludinho. Bueno, pois vamos a escoitar un pouco de música. En este caso, pois vai ser Treixadura. Así que, amigas e amigos, vamos con Treixadura. Thank you. terminando de hacer cuando estaba en el... Bueno, pues baixamos un poquinho así a música, que era de treixadura, e, en fin, que nos gusta estar divertidos esta tarde, non sei por qué, pero hasta casi me poñería a bailar. Pero bueno, vamos ir a falar neste Sintres, pois vamos a falar con Xulio Couchil, que se atopa fora dos estudios, alá na Asociación Cultural Saudade, aí en Barcelona, aí pola parte de Horta. Así que, Xulio, moi boas tardes. Boas tardes, Armando e compañía. Pois, xa ves, aquí estamos, pois hoxe, como lle dicía Xosé Lamela, estamos dos componentes do equipo que vai quedando. Sí. Bueno, pero bueno, suficientes para que a cousa funcione ben. Bueno, espero que sí. Sí. A ver, contame, tamén está por aí María Xesús, preséntame. Ah, sí, tú querías que, o sea, non é para falar comigo, é para falar co conferenciante, non? Coa profesora María Xesús Lama López, non? Que